iar în loc de bârnă, sol, salturi, calcomânere, medaliile ne dau dreptul să vorbim despre Savo, Milošević, Silivaș sau Urzică. Cel mai important eveniment sportiv al anului se întoarce în România după 60 de ani. Campionatele europene de gimnastică artistică Petrom, masculin și feminin. Vino la Cluj între 19 și 23 aprilie 2017. Parteneri Petrom, Uniunea Europeană de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Cluj, Visit Cluj, TVR. Eveniment recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgen și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Măsuri sporite de securitate în Germania și o nouă încercare pentru disputarea meciului Borussia Dortmund AS Monaco diseară de la 21:45. Trei explozii au vizat aseară înainte de meci autocarul echipei din Dortmund. Anchetatorii au declarat că explozivii par să fi fost plasați într-un tufiș și acționați la trecerea autocarului și cred că au de-a face cu bombe artizanale confecționate cu bucăți de țeavă. În București, trafic îngreunat la metrou astăzi, o conductă de apă Radet a cedat și a inundat tunelul între Piața Victoriei 2 și Gara de Nord 1. Impozit pe gospodărie este cea mai recentă idee a ministrului Muncii. Ce scenarii se iau în calcul, aflați în câteva minute. Dumneavoastră, de exemplu, dacă vă duceți copilul la meditație, cereți și puteți să vă deduceți. E sistemul american să scoți din economia neagră toți banii posibili. Piața este supraîncărcată cu miei, după ce exporturile au scăzut cu o treime, aglomerație în piețe, comercianții spun că românii preferă să cumpere din supermarketuri. Prețurile sunt foarte ieftine. Aha. Ce să vând, zămamaia? Vând mărar, vând un leu. Am ardei iute 3 la leu. Și înainte de a urca pe tronul Marii Britanii, prințul Charles ar putea deveni prinț de Transilvania. Totul a pornit de la primarul orașului Alba Iulia. Amănunte mai târziu, prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în sud-estul Munteniei și în Dobrogea. E vânt în Muntenia, Oltenia și Dobrogea și pe crestele montane. Vremea s-a răcit față de ieri, mai ales în sudul, estul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 11 și 20 de grade. Mai sunt posibile ploi slabe pe alocuri la munte și în regiunile sudice. În București, o zi mohorâtă cu 12 grade la această oră. Maxima va fi în jur de 14. Ascultați știrile Europa FM. Emoții duble în această seară la Dortmund. Pentru ora 21:45 a fost reprogramat meciul Borussia AS Monaco. Aseară, trei explozii au vizat autocarul echipei din Dortmund. Singurul rănit a fost fotbalistul spaniol Marc Bartra. Poliția a descoperit în apropiere o scrisoare în care sunt revendicate aceste explozii. Procurorii germani încearcă să afle dacă militanții islamiști au legătură cu atacurile de aseară. Lucian Popescu. În scrisoarea găsită de autoritățile germane se amintește despre atacul de la Târgul de Crăciun de la Berlin, dar și despre avioanele germane care participă la raiduri aeriene împotriva teroriștilor ISIS din Siria. Anchetatorii au declarat că explozivii par să fi fost plasați într-un tufiș și acționați la trecerea autocarului și cred că au de-a face cu bombe artizanale confecționate cu bucăți de țeavă. Procurorul german Sandra Lücke spunea anterior că autenticitatea scrisorii este investigată și că investigațiile se desfășoară sub suspiciunea unei tentative de omucidere, iar șeful poliției din Dortmund a afirmat că un alt dispozitiv neexplodat a fost găsit cu ajutorul câinilor. În urma atacului, geamurile autocarului au fost sparte, iar fundașul internațional spaniol Marc Bartra a fost transportat la spital cu răni la mână. Acesta a fost operat noaptea trecută la braț. La meciul de aseară urmau să asiste circa 3.000 de suporteri a echipei AS Monaco. Fanii formației gazdă au creat hashtagul Bed for Away Fans pentru a ajuta pe oaspeți să-și găsească aseară un loc de cazare. Ascultați știrile Europa FM. În București, trafic îngreunat astăzi la metrou, o conductă de apă Radet a cedat și a inundat tunelul între stațiile Piața Victoriei 2 și Gara de Nord 1. Trenurile circulă acum pe un singur fir pe tronsonul Ștefan cel Mare, Gara de Nord 1. De asemenea, peste 150 de blocuri din sectoarele 1, 2, 3, 4 și 5 au rămas fără apă caldă. Radet a anunțat că toate avariile ar urma să fie remediate până la ora 16. Vom reveni. Impozit pe gospodărie este cea mai recentă idee a ministrului Muncii. Olguța Vasilescu a început discuții cu reprezentanții mediului de afaceri și cu unii consultanți fiscali. Unul dintre scenarii prevede ca după introducerea impozitării diferențiate să fie aplicat și impozitul pe gospodărie. Cu amănunte, Raluca Hatmanu. Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a oferit seara trecută câteva detalii legate de introducerea unui impozit pe gospodării în locul cotei unice. Proiectul prevede ca declarațiile de venit să se depună pe familie sau pe gospodărie, nu pe persoană. Scopul ar fi acela de a oferi posibilitatea aplicării unor deduceri pentru diferite cheltuieli. Într-o emisiune la România TV, ministrul a dat și un exemplu. Dumneavoastră, de exemplu, dacă vă duceți copilul la meditație, cereți și puteți să vă deduceți. Ideea este nu să îl înglodesc pe român și mai mult în datorii, cât să scoți totul din economia neagră. Așadar, un alt scop este acela de a scoate la lumină banii negri. E sistemul american. Ideea este ca să scoți din economia neagră toți banii posibili. Apropo, și de unde încasăm ca să mărim salariile? Păi, fiscalizăm totul. Precizările vin în contextul în care discuțiile de la Ministerul Finanțelor pe această temă sunt în faza incipientă și nu se știe dacă și cum va funcționa acest impozit pe gospodării. Cu atât mai mult cu cât, scrie Hot News citând surse apropiate discuțiilor, în acest moment nu există în codul fiscal conceptul de gospodărie și nici cel de familie, așa cum se întâmplă în alte țări. Marfă multă, clienți puțin, asta spun comercianții din piața Obor. Mulți se plâng că apariția supermarketurilor le omoară afacerile. În aceste zile tarabele sunt pline de verdețuri și legume. Cu 5 lei, de exemplu, puteți cumpăra o sacoșă zdravănă de salată, ceapă și ridichi. Ce spun comercianții și clienții? Aflăm imediat. O cunoaște mai întâi pe tanti Florica, vânzătoare cu vechime în piața Obor. Prețurile sunt foarte ieftine. Un leu. Ce să vânză mama aia? Vând mărar, vând un leu. Am ardei iute 3 la leu, mai dau și unul în plus. Ai auzit? Ca să am clienți. Da. Asta eu vând. Un leu. Urzicile s-a terminat, spanacul nu am, ștevie nu am, leuri, dar s-a examinat. Cum sunt clienții aici în piață? Sunt pretențioși? Sunt foarte buni. Clienții noștri sunt foarte buni. Poate alții are bani, alții nu are, alții care are cumpăr, alții și noi vorbim frumos cu ei. Dar în preajma sărbătorilor mai măriți prețurile? S-ar putea să fie o zi mărită și la urmă să fie 2 la leu. Pentru că să vinde marfa, că dacă vine Paștele, rămâi cu ea și nu mai se aruncă la temberon. Anghinare. Viața mea n-am văzut așa. Ăștia la restaurante mănâncă așa. Păi la restaurante le duc. Iar nu știe românii, nu știe de anghinare. Care sunt prețurile acum la verdețuri? Mai mult mici decât mari. Spanacul e între 3 și 4 lei, salata 1 leu, 1 leu 50, ceapa 70, 1 leu. Și pe final, spre Paște, mai creșteți prețurile? Nu, nu are rost să le crești pentru că nu-i vânzare. Nu au lumea bani. Fugem mult la market. Acolo, eu știu, prețurile mai mici, nu știu, dar nu-i calitate ca aici. Pe de altă parte, anul acesta piața este supraîncărcată cu miei, după ce exporturile au scăzut cu o treime. În multe județe, oierii se plâng de prețul foarte mic la care sunt nevoiți să vândă animalele și se gândesc să abandoneze aceste afaceri. O ascultăm pe Elena Tudor. Prețul cărnii de miel în perioada de dinaintea Paștelui este aproximativ același cu cel de anul trecut. Și asta în condițiile în care iarna a fost una grea, iar cheltuielile mai mari. În plus, președintele Federației Oierilor de Munte din România, Eugen Gonțea, spune că românii încep să renunțe la obiceiul de a mânca miel în perioada Paștelui. Marea majoritate a consumatorilor tradiționali care s-au născut cu miel de sfintele sărbători renunță și se orientează spre carnea de la alte specii, pasăre în special și porc. Prețul de producție a unui kilogram de carne de miel, mai ales în zona de munte, depășește 10 lei 50, se apropie de 11 lei în viu. În perioada asta s-au achiziționat miei între 7 lei 50 și 9 lei a fost prețul maxim. Este o pierdere totală. În piața Obor din capitală, prețul cărnii de miel se apropie de 22 de lei și vânzătorii de aici se plâng însă că piața este supraîncărcată. Prețul e 21,9 per kilogram. Mielul anul ăsta este mai ieftin ca anul trecut și vânzarea mai scăzută. Adică este supra-solicitată, peste tot este miel. Înțelegeți? Așteptăm clienți. La export, cele mai mari cantități de carne de miel din România ajung în Ungaria, Italia și Grecia. Ascultați știrile Europa FM. În București, consilierii generali PNL și ai Uniunii Salvați România vor ataca în instanță deciziile prin care au fost înființate 20 de companii în subordinea primăriei la propunerea Gabrielei Firea. Ieri, Consiliul a aprobat a doua tranșă de 10 companii, între acestea companiile municipale Sport pentru Toți SA și Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA. Pe lângă faptul că nu e clar ce vor face toate aceste companii, consilierii din opoziție spun că la conducerea lor au fost numite persoane apropiate Gabrielei Firea. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Consilierii opoziției susțin că este ilegal modul în care au fost aprobate companiile, de aceea vor ataca în instanță decizia, a declarat consilierul PNL Ciprian Ciucu. Noi considerăm că aceste companii țin de patrimoniul capitalei și trebuie să fie votate cu două treimi din numărul consilierilor, dar printr-un artificiu puterea a decis că este suficient votul cu 50% plus 1. Mai mult, nu e clar care va fi activitatea acestor companii, având în vedere că pe site-ul primăriei sunt puține informații. Foarte puțin. Știm doar domeniile de activitate în care vor funcționa, dar nu știm exact ce vor face pentru că nu am văzut niciun fel de plan de afaceri. Tot în ședința de ieri au fost numiți și membrii consiliilor din administrație, inclusiv membrii ai PSD, ALDE și PMP, Roxana Ring de la USR. Nu am avut CV-uri, nu știm cine sunt oamenii aceia, pur și simplu sunt impuși. Am reținut un singur nume la un moment dat, doamna Speranța Clișeru, din câte știu eu, apropiata domnului Pandele. Cum era de așteptat, consilierii de la PSD și ALDE laudă înființarea companiilor, dar nici aceștia nu sunt siguri ce se va întâmpla mai departe. I-am întrebat pe Aurelian Bădulescu de la PSD și pe Valentin Voicu de la ALDE cu ce se va ocupa compania municipală întreținerea arborilor și spațiilor verzi. Va toaleta copacii, va îngriji spațiile verzi din interiorul parcurilor. Și ce va face ALPAB-ul? Păi nu, ALPAB-ul, după această nouă organizare, nu va mai exista ca structură. Și ce se va întâmpla cu angajații ALPAB-ului? Ei vor fi angajații acestor societăți municipale. Se va ocupa de întreținerea arborilor și spațiilor verzi. În acest moment există ALPAB-ul care face acest lucru. Da, există, dar ne dorim ca aceste companii să poată fi mai eficiente decât ALPAB-ul. ALPAB-ul ce va mai face mai departe? O să vedeți în noua organigramă. Deci în acest moment nu e limpede care vor fi atribuțiile fiecăruia. O să vedeți. Un material de Valentin Chisoceanu, detalii găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Schimbăm subiectul. Înainte de a urca pe tronul Marii Britanii, prințul Charles ar putea deveni prinț de Transilvania, anunță presa tabloidă britanică. Totul a pornit de la primarul orașului Alba Iulia. Mircea Hava l-a invitat să devină prinț al Transilvaniei, cum spuneam, un titlu onorific. Ne spune mai multe Manuela Nicolescu. Într-o scrisoare adresată prințului Charles, primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, îl invită pe moștenitorul coroanei britanice să viziteze orașul. Scrisoarea este însoțită de oferta de a-i se conferi un titlu onorific de prinț al Transilvaniei, ca semnal recunoștinței pentru faptul că acesta a promovat cultura și stilul de viață rural din această regiune. Într-o declarație pentru Ager Press, Nicolae Moldovan, city manager în cadrul primăriei Alba Iulia, a precizat că inițiativa primarului Hava a plecat din dorința de a crește vizibilitatea turistică a orașului și în contextul în care autoritățile locale au început demersurile de restaurare a Palatului Princiar din Alba Iulia, fostă reședință medievală a principilor Transilvaniei. Și o parte a presii britanice a relatat că prințului de Wales i s-a propus acest titlu onorific de către primarul din Alba Iulia. În scrisoarea respectivă, edilul ar fi afirmat că nu se așteaptă ca moștenitorul coroanei britanice să se mute permanent în Transilvania, dar că ar fi binevenit în palatul medieval princiar al foștilor conducători ai Transilvaniei. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, antrenorul Barcelonei Luis Enrique spune că nu-și poate explica eșecul 0-3 suferit în deplasare la Juventus Torino în prima manșă a sferturilor Champions League. Italienii au condus 2-0 la pauză după o dublă reușită de Dybala, iar în minutul 55 a punctat și Chiellini. Luis Enrique admite că echipa a jucat foarte slab, mai ales în prima repriză, dar se declară convins că Barcelona poate reuși o nouă remontada pe teren propriu, așa cum a făcut-o și în dubla din optim cu Paris Saint-Germain. De cealaltă parte, Massimiliano Allegri este și el conștient de forța catalanilor în meciuri de acasă, dar anunță că Juve va merge pe Camp Nou să marcheze. Antrenorul italienilor a adăugat că victoria categorică de aseară le-a dat foarte multă încredere jucătorilor săi și l-a felicitat pe Dybala, despre care spune că a făcut un meci mare. Amintim, cealaltă partidă de ieri, Borussia Dortmund AS Monaco, a fost amânată pentru astăzi la ora 19:45, după ce trei încărcături explozive au fost detonate în apropierea autocarului echipei gazdă, iar fundașul Marc Bartra a fost rănit de geamurile sparte. Jucătorul spaniol a fost operat pentru o fractură la încheietura mâinii drepte. Președintele clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, spune că fotbaliștii sunt în stare de șoc și speră că vor putea să joace diseară. Tot în Germania, de la 21:45 va fi confruntarea dintre Bayern München și Real Madrid, iar în Spania, Atletico Madrid va primi vizita lui Leicester City. Campioana națională antitră la basket masculin, CSM CSU Oradea a câștigat cu emoții primul meci al play-off-ului cu BC Timișoara. Conduși la 8 puncte diferență, bihorenii au revenit în ultimul sfert și s-au impus cu 74-66. Will Franklin a fost cel mai bun marcator al gazdelor cu 15 puncte, în timp ce Mladen Ieremic a reușit 19 puncte pentru bănățeni. În cealaltă partidă de ieri, Steaua CSM Exim Bank a câștigat lejer cu BCM-ul Pitești, scor 84-61. Nicola Maleșević a fost cel mai bun de pe teren cu 16 puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive. Oradea și Steaua vor găzdui mâine următoarele întâlniri ale seriilor care se dispută pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Diseară începe și ultimul sfert de finală, CSU Sibiu BC Mureș. Patricia Maria Țig a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Bogota. Ea a fost învinsă de veterana Francesca Schiavone. Jucătoarea italiană a ajuns pe locul 168 WTA, s-a impus cu 6-3, 6-4 după o oră și jumătate de joc. Patricia Țig era a șasea favorită a competiției din Columbia. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb astăzi la România în direct dacă părinții ce refuză să-și vaccineze copiii ar trebui sau nu pedepsiți cu închisoarea în cazul în care aceștia mor. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, dar pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta, caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Auzi, ție ce ți-a dat doctorul când ai avut infecție intimă? Mastrel Flora Plus. Aveam mâncărimi, usturim, era groaznic. Mi l-a recomandat ginecologul și mi-a povestit și farmacista despre Mastrel Flora Plus. Așa, ăsta e. Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturim și mâncărim de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus de rapiditate în eliminarea simptomelor. Mastrel Flora Plus. Caută promoțiile în farmacii. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical. Cine ce apă din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci bătrâneți. Fii atent! Creditul expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără adeverință de venit și repede cât te zice. Miau! Miau! Miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Rubrica de sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră slăbește și are nevoie de ajutor.